Lumapit tayo sa tuyan, sa ilalim ng buwan. Buhangin sa ating mga paa, ang dagat ay kumakanta. Matagal na ring magkakilala, minahal na kita simula pa nung una. Unang makita ang iyong mga mata, sana ay wag nang matapos to. Pag-ibig na para lamang sa iyo. Wow, yeah baby, Saki coming at ya. Silent Sanctuary grooving with ya. Here we go, man. Tuwing ika'y nalulungkot, dito lang ako, pangako ko sa'yo, hindi kita iiwan. Huwag kang mag-aalala, huwag kang mag-aalala. Gusto mo ng beer, ililibre kita. Sige na. Basta di kay kasama, di ako nangangamba. Islam ng iyong mata, di pong napusi sumaya. Ikaw lang ang aking mamahalin, hanggang sa langit ikaw ay dadalhin. Tara na, tara na, tara na. Sana ay wag nang matapos to. Pag-ibig na para lamang sa iyo. Wow, oh. Gusto kong tumalon, tumalon sa saya dahil ikaw ang kapiling sa iyo. Sa duyan, sa ilalim ng buwan, buhangin sa ating mga paa, ang dagat ay kumakanta. Matagal na rin magkakilala, minahal na kita simula pa nung una. Unang makita